Következő műsorunkban a nyugalom megzavarására alkalmas képi és hanghatások lehetnek. Nevezd meg a három kedvenc filmedet, és megmondjuk, ki vagy. Charlie Angyalai, Titanic, 51. randi. Te egy igazi plázacica vagy. Kérlek, Berlin fölött az ég, aranypolgár, és természetesen a patyomként páncélos. Te egy menthetetlen sznob vagy. Hát, kutyaszorítóban keserű méz, Leon a profi. Te egy tipikus budai értelmiségi gyerek vagy. Egy dolog viszont közös bennetek. Mindegyik ötökre ráfér, hogy hallgassátok a Hétmesterlövészét. Szervusztok, kedves hallgatók! Ez a Hétmesterlövésze szokásunk szerint 3-tól 5-ig. A stúdióban Puzsér Róbert és Vida Viktor. Sziasztok! A frekvencia 98.6. A telefonszám, amelyen SMS formájában kommunikálhattok velünk, pedig 0629986986. A mai adásban a nagyon érzékeny témáról fogunk beszélni. 4 film lesz az, amely apropót szolgáltat számunkra ehhez. És ez a téma, ez a családon belüli erőszaknak a témaköre. Ami egy nagyon érzékeny téma, és szeretném rögtön leszögezni, hogy nem csak férfiak követnek el családon belül erőszakot, bár az esetek többségében azt szokás mondani, hogy igen, és azt, és emellett pedig azt is le kell szögeznem rögtön, hogy nem csak fizikai erőszak a családon belüli erőszak, hanem létezik lelki, pszichés erőszak, és az erőszaknak annak van egy dinamikája, az erőszaknak annak van egy genealógiája, van egy folyamata, ahogyan az erőszak gyűrűzik, és sokszor az az erőszak, ami fizikai atrocitásba torkolik, az valahol lelki, verbális síkon indul el, valamiféle megalázással, valamiféle a másik személyébe való mély és brutális belegázolással, és aztán később jön majd a tettlegesség. Tehát az egész dolognak a dinamikája az rendkívül komplex, és ennek átlátásához nyilvánvalóan nem elégséges 2 óra. Hogy megfejtsük azt, hogy milyenek a családon belüli erőszaknak az erővonalai. Sokáig menekültem ettől a témától, Robi már többször feltette, hogy csináljunk egy ilyen műsort, és nem azért, mint hogyha nem gondolnám iszonyatosan fontosnak, aktuálisnak ezt az egész témát, hanem felködött bennem olyan filmek, amik szinte nézhetetlenek, és az nézőnek az arcába tolják a legdurább jelenteket, és egy pillanatnyi örömöt nem adnak neki. És meglepő módon Robi 4 olyan filmet szedett össze, amik abszolút nem ebbe a kategóriába tartoznak. 3 biztosan nem, egyről vitatkozhatunk, abszolút nézhető, szórakoztató, fordulatos, és nem semmiféle didaktikus, propagandisztikus éllel nem működő dolgok, és hát ahogy Robi elmondta, az erőszak az nem egy pillanatnyi esemény, amikor valakit arcú vágnak, vagy leköpnek, az erőszak az valami olyan, ami begyűrűzik az életünkbe szép lassan, kialakít normákat, együttési szabályokat, gyakorlatilag az erőszak egy ilyen levegő, amit minden nap beszívunk, és mi most be fogunk tekinteni azokba a lakásokba, be fogunk nyitni azokon az ajtókon, ahol ez az erőszak mindennapos és már észrevehetetlen. Azt szokták mondani, hogy a főnök az ugye megalázza a munkahelyen az apukát. Az apuka hazamegy, és jól megveri otthon az anyukát. Az anyuka aztán bemegy a gyerekszobába, és jól megveri a gyereket. A gyerek, a nagyobbik fiú, az oda megy a kishugához, és jól összerugdossa. A kishuga megfogja a macskát, és a falhoz csapja. A macska megkergeti az egeret, és így gyűrűzik tovább az erőszaknak a köre, ahogyan azt mondani szokás. Hát a karmát adják tovább, igen, hogyha a keleti vallásfilozófiai párhuzamot akarunk adni. És mi, igen, arra kérünk titeket, hogy ti ne adjátok tovább a karmát, hanem emészétek meg. Ami a szomorú, hogy mindegyik megtalálja a látszólagos okot arra, hogy a másikat bántsa. Tehát az, a főnök erőszaka az azzal van indokolva, hogy a beosztottja nem dolgozik jól. A férj erőszakja az meg azzal van indokolva, hogy kiült a vacsora. A gyerekszoba hogy néz ki, mondja a feleség. Te meg már megint elloptad tőlem a teniszütőmet, mondja a nagyobbik fiú. És az a rohadt macska már megint bemászott az ágyamba, mondja a lány. Tehát, hogy és így tovább. Tehát, hogy soha nem azért ütnek téged pofán, ami a bűn. A bűn az ugyanis nem a te bűnöd, hanem valaki, aki egyszer megalázta. Igen, valaki egyszer megalázta azt az illetőt, aki erőszakoskodik veled. Szóval valahogy így zajlik ez a dolog. Ezt így általánosságban, nagy vonalakban el lehet mondani, de fönn kell tartani mindeközben azt, hogy nincsen általános érvényű szabály. Sem a családon belüli, sem a családon kívüli erőszakra. Talán csak az, hogy nem a valódi okokat, a valódi természetét vizsgálom a saját feszültségemnek, a saját frusztrációmnak, hanem le akarom adni. Minél előbb le akarom adni. Tehát, hogy le akarom vezetni valahol, valakin. Tehát nem arról van szó, hogy önmagamban meg akarom keresni az okát és fel akarom oldani, hanem arról van szó, hogy gyorsan, aki kéznél van, azon levezetem. Tehát így tovább vezetem magamon, csak az a baj, hogy ott nem semmisül meg, ott nem szűnik meg, ott nem oldódik fel, hanem csak továbbadtam valakinek, akinek majd tovább kell adni megint valakinek, és előbb-utóbb szembe fog jönni. Miért biztos, hogy szembe fog jönni? Azért, mert a világ, ahol élünk, egy zárt rendszer. Egy kerek világ, körbe megy és visszajön. Nem tud hova távozni az erőszak, nem tudja elhagyni, visszagravitál hozzád az erőszak, ebben egészen biztos lehetsz. Szóval... Van az... egy első filmünk, ami egy klasszikus, és talán a legjobb, és az előbb arról beszéltem, hogy az erőszak levegőjét magunkba szívjuk, ha ilyen helyen élünk, de van egy másik fajta levegő, a szabadság levegője, és az első filmünk legalább annyira a szabadságról szól, úgy, hogy megnézed egyszer, kétszer, háromszor, négyszer, és nem tud elégszer. És nem tud elégszer látni. Ez Ridley Scott, Thelma és Louise című filmje. Én még sose utaztam Daryl nélkül. Úgyhogy elengedett. Úgyhogy nem szóltam neki. A francba, Thelma, ezért nagyon fog ütni. Úgy engedek volna. Nem enged semmit, ami egy kicsit is jó. Azt akarja, hogy otthon dekoljak egész nap. Miközben ő a franc tudja, hol maszkál. Megérdemled, kellett neked. Hagytam neki egy cetlit. Meg kaját a mikróban. Nagyon jónak ígérkezik a vakáció. Tehát úgy tűnik, hogy nagyon jól fogják érezni magukat. De Thelma ott hagyta a hülye bunkó férjét. Tényleg egy hülye, hétpróbás tahó tapló. Az egyik legszórakoztatóbb, már nem Thelmának, hanem nekünk nézőknek ez a tapló férj. Ja, hát az a humor egyik kiapatottatlan forrása végig a filmben. Hát borzongatós, úgyhogy. Nem is csodálkozunk azon, hogy Thelma Dickinson elhagyja a férjét. Bár először csak úgy tűnik, hogy egy hétvégére megy el. De hogy ez az utazás mennyire végleges, hát azt a film elején még senki sem sejti. Talán csak a rendező. És hogyha már itt vagyunk ennél a bunkó férnél, akkor szerintem itt érdemes már az elején becsatornázni, hogy túl azon, hogy Magyarország provinciális ország, sajnos, de egyébként nyugaton is azért ez a csádombéli erőszak nem egy régi dolog, tehát ez egy nagyon új dolog, és ezért érdemes vele foglalkozni, de nem az, ami vonzó benne akár egy férfinak is, hanem az, hogy amikor a csádombéli erőszakról van szó, ami ugye a feministáknak egyik fő témája, akkor mindig újra és újra el fogjuk mondani, hogy ez nem valami lovagias gesztus a hölgyek felé, hogy hajlandók vagyunk erről beszélni, hanem minél többet foglalkoztuk ezzel a témával, annál inkább megérzitek, hogy a férfiakat is szabaddá teszi. Ez nem a nőknek a felszabadításáról szól. Most túl azon, hogy Robi már az elején jelezte, hogy a csádombéli erőszak történhet nők által férfiakkal szemben is, hanem hogy ez a férfiakat is felszabadítja. A Thelma és Louise az egy feminista road movie. Azt lehet mondani, talán az egyetlen feminista road movie, ami létezik, vagy amit valaha láttam, és annyira megható, és annyira erős drámája van, hogy én most újra megtekintettem ezt a filmet, szerintem már 6-szor láttam életemben, és újra kisírtam a szememet. Legalább két rész van a filmben, ahol torokszorító, és nagyon könnyűen elbőgi magát Potyogtak az ember. Potyogtak a könnyeim, tehát hogy az annyira erős, hát a legvége nyilván a filmnek... Nyilván a katartikus befejezés, hát az minimum, katarzis. És már korábban is vannak olyan részek a filmben, amikor zavartan nézel jobbra-balra, és érzed, hogy mindjárt bőgni fogsz. Thelmának és Louise-nak nagyon-nagyon másfajta jelleme. Louise az egy talpra esett, kemény, határozott, öntudatos nő, akitől nem áll távol a feminizmus. De Thelma az pont az ellentéte. Tehát Thelma egy ilyen butuska, szőke lány, akinek nem jutott ki egy tinédzserkor, mert már valami nem tényleg 18 évesen férjhez ment ahhoz a bizonyos bunkóhoz. És hát maradjunk abban, hogy Louise-t és ilyen háztartásbeli csináltak belőle, hogy gyakorlatilag elrabolták a fiatal korát. És nem volt kapcsolata korábban. Ez az 14 éves korától 18-ig együtt jártak, igen, aztán elvett a férje. Vette el a szüzességét, azt se tudja, mi a szex gyakorlatilag, mert az a hülye bunkó gondolom csak a hátára fordítja, aztán ad neki. Tehát, hogy így semmi fogalma nincs a gyengétségről, semmi fogalma nincs a férfinő kapcsolatról, egy háziasszonyjá vált, mielőtt nővé vált volna. Tehát így igazából gyerekből lett háztartásbeli. Tehát, hogy egy ilyen csajról van szó, és az utazásnak körülbelül úgy a kétharmadánál valami szenzációs, és az a Gina Davisnek a játékában az frenetikus, hogy amikor először bankot rabol, akkor valami átkattan a fejében. Bocs, de miért rabol bankot? Azért rabol bankot, mert kirabolja. Egy sármos hó. JD a szerepében Brad Pitt kirabolja őket. Brittel, kockás hasú, brutális akcentusú, nagyon fiatal Brad Pitt. Hát 1991-es film, képzeljétek el, Brad Pitt hány éves lett? 18 vagy 19 éves Brad Pittről beszélünk? Tehát Brad Pittnek talán a legelső szerepéről beszélünk. Aki iszonyatosan átveri Telmát, és Telmában szerintem itt szakad át az agát, ami pillanatokat bankrablót csinál a gyerekházi asszonyból. Tulajdonképpen JD-vé válik. Tehát, hogy így igazából, és hát át is veszi az ő pózait, meg át is veszi. De, hogy ő, és onnantól felszabadul, és ott lépnek át egy határt. Tehát tulajdonképpen a filmnek a kétharmadáig Louise az, aki rángatja magával a bajba Telmát, és a film kétharmadánál van egy holtpont, ahol Louise már feladná magát, illetve őket, akkor még Telmának nem is esne bántódása, hiszen akkor még nem bűnöző, és akkor Telma átkattan, és onnantól kezdve Telma az, aki magával rántja Louise-t a semmibe. És tehát végleg összekötözik magukat egymást egymáshoz, és innentől kezdve már egy az útjuk. Igen, tehát az, amikor felszabadul, vagy megvadul, vagy megvész, vagy nem tudom, hogy milyen igével tudnám ezt a legjobban kifejezni, Telma, amikor kiszabadul a járomból, amikor házi állatból vadállattá válik. Szabaddá válik. Felszabadul a lénye, az frenetikus, az hatalmas. Nekem egyébként Susan Sarandon az a egyik legkedvesebb színészem. Tehát, mondjuk két színészt kéne mondani, akkor azt mondanám, hogy a Susan Sarandon az mindenképpen az egyik, és a Meryl Streep mondjuk a másik. Tehát a Susan Sarandon az egy irdatlanul nagy színész. Egyébként itt van a filmben, tehát a film nagyon kiegyensúlyozott, és vannak benne nagyon normális férfiak is. Tehát itt van például... Tehát egyáltalán nem egy elfogult... Nem, a világért sem, és hát férfi filmet. Rendezte, tehát Ridley Scott rendezte, tehát ugye a Szárnyas fejvadász rendezőjéről van szó, Jimmy szerepében Michael Madsen, aki szerelmes Louise-ba, és aki egy jóféle férfi, tehát hogy aki tényleg szerethető. Vagy ott van például a rendőrfelügyelő Hál, aki több, meg a szintén mindannyiunk kedvence Harvey Keitel játszik. Igen. Tehát ezek megértik ezeket a nőket, és segíteni próbálják őket. Tehát, hogy a film nem didaktikus, nem primitív, nem egyoldalú, nem súlykol semmit. Nem csak egy témáról szól. Igen. Roppant komplex, egy hatalmas alkotásról beszélünk, aminek egyébként a szintén felejthetetlen zenéjét Hans Zimmernek köszönhetjük. Kilenc az SMS számunk, Vida Viktor és Puzsér Robert a stúdióban, a Rádiókafén a feminista szellemben készült Telma és Louise-ról beszélgetünk. Azt mondják, hogy azt írják a filmre, hogy feminista beütés, hogy ez egy kőkemény feminista film. Én talán nem is láttam ennyire feminista filmet. Igen, az abszolút kultikus film. Igen. És borzasztó ízlésesen feminista. De hát így, hogy mondjam, ti is tudjátok, hogy milyen egy férfi, amikor bunkós útjó állat. És ti is tudjátok azt, hogy milyen a sajátosan férfias bunkós útjó állatság. Tehát azért ezt ti pontosan tudjátok, kedves hallgatók, hogy milyen az, amikor az olyan sajátosan férfias, és nem azt állítjuk, hogy ez egy férfi principium, hanem azt állítjuk, hogy a női sutyóság meg a férfi sutyóság az nagyon különböző, az különböző. És itt, ebben a filmben ezek a nők egyrészt menekülnek egy bűncselekményt követtek el. De a fontosabb nem ez, hogy azért menekülnek, mert elkövettek egy bűncselekményt, és mert szöknek a felelősségre vonás elől, hanem azért, mert nem akarnak abba a közegbe visszamenni, ahonnan kiléptek. Ők azért akarnak elmenni egy hétvégére, hogy végre kiszabaduljanak ebből, abból a társadalomból, abból a kvázi férfi jogú társadalomból, amiben élnek. Az egyik egy háztartásbeli, a másik egy felszolgáló nő. És valamilyen értelemben tulajdonképpen talán meg is könnyebbülnek, hogy menekülniük kell, hiszen nem kell visszatérniük. Sőt, most már nem szabad visszatérniük oda, ahova egyáltalán nem akartak volna visszatérni. Ha nem lenne a bűncselekmény, akkor letelne az a hétvége, és nekik vissza kéne menniük a gyűlölt életükbe. És ők nem akarnak visszamenni. Elsősorban nem azért menekülnek, hogy ne vonják őket felelősségre. Elsősorban azért menekülnek, mert nincs hova visszamenniük. Szóval a bűncselekményről, ami történik, erről a bizonyos bűncselekményről. Fontos tudni, hogy Louise-nak a múltjában van egy sötét folt, ami az egész filmnek a legeslegvégéig nem derül ki, sőt, egyáltalán nem derül ki. Tehát ha végignézitek a filmet, sem fogjátok megtudni, hogy mi történt Louise-zal Texasban. De az biztos, hogy ez, vagy valami ilyesmi, amikor megismétlődni látszik egy krimónak, egy ilyen sivatagi krimónak a parkolójában, akkor Louise-ban feltolul ez az egész emlék, ez az egész élmény. Bepöccen, elborítja az agyát a vér. Elkattan az agya, és ezt megbosszulja. Hogy vagy, kis szívem? Ez jól. Most már kicsit jobban vagyok. Ez igaz. Nálam is egyre jobb vagy. Elhiszed? Úgy jobb, ha sétálok. Na, várj egy kicsit, várj. Állj már meg, hova mész? Ne akarok menni. Hova csütába mész, hallod? Nem. Hagyjad, kérlek. Fel, figyelj ide. Nem foglak bántani, ne félj. Csak meg akarlak csókolni. Jól van, Szívi? Nem. Ne csináld, gyere szépen. Vadállati, a jó nő vagy. Na jó, most már ereszel. Eresz már, nekem férjem van, nem érted? Na és nekem meg feleségem. Annyi kerem van, rosszul vagyok. De figyelj, Tam, megmondtam, hogy nem bántalak. Jó leszel? Nyugi. Harlan, hagyd abba, kérlek, de komolyan. Ne csináld, ezt hallod? Louise mindjárt kijön. Hagyd abba! Hát, nem érve kell a Louise a fejét. Te engem nem üsz meg, te rohadt kis kurva, te! Világos! Kérlek, Harlan, ne bánts! Harlan, könyörgöm, ne bánts! Nagyon szépen kezdve! Faha be! Fogd be! Harlan, eredd el! Húzz el innen, de gyorsan! Erezd el a lány, te szemét állat, vagy citává lövöm azt a gennyes pofádat! Nyugi, csak szórakoztunk egy kicsit, nyugalom, nagy dolog. Furcsa elképzeléseid vannak a szórakozásról, te barom. Hagyd már, gyere. A jövőre nézve, ha egy nő így sír, mint ez, biztos, hogy nem jól szórakozik. Gyere már. Hagyd a fenébe. Hülye k***a, legalább jól megb***tam volna. Mit mondtál? Azt, hogy kapd be a s***omat. Te Jóisten! A szentséges úristen! Hozd ide a kocsit! A szentséges úristen! Louise, te agyon lőtted! Hozd már a kocsit! Szerintem megismertétek Louise-nak a figuráját, hogy honnan, melyik filmjéből vett át Ridley Scott. Említettük a Szárnyas fejvadász, de van egy másik nagy filmje, a 8. utas a halál és Ripley hadnagy, szerintem tökéletes párhuzam ez a Louise-hoz. Ugye mondtuk, hogy két teljesen ellentétes női figurája, két női főse van a Thelma és Louise-nak, és Louise egy ilyen kemény nő, aki bármit is követel, képes leülni és hidegfeje végig gondolja, hogy mi lesz a következő lépés. Azért azt nem mondjuk, hogy jó döntéseket hoz. És ez az egyik problémám a filme, hogy miközben nagyon érzékenyen, finoman, okosan adagolja a megvilágosító erői infókat a feminista vonalnak, közben egy jó amerikai filmként mitizálja az erőszakot. Hát miért gondolt, hogy mit izálja az erőszakot? Hát látunk szándékosan felrobbantott tartálykocsit, bankrablást. És az erőszak, hát abszolút erőszak. Bemenni egy boltba és azt mondani, hogy mindenki hasonljon le a földre. Nem mit izálja, tehát hogy itt arról van szó, hogy ellopták a pénzüket, ők de szórakoztató, a humor egyik forrása is szórakoztató, és felpörgeti a filmet, és szinte élvezzük, és jó, de nevetünk. Tudjuk jól, hogy ezek a lányok nem tennének kárt senkiben. Ők nem bántanának senkit. Tehát, hogy volt ez a gyilkosság, amit elkövettek, amikor Louise-nak elborult az agya, és feltonultak benne azok az emlékek, amelyeket mi sem ismerünk, és ettől igazán drámai, hogy még mi sem tudjuk. Tehát megmondta, hogy erről nem beszélek. A filmben ez elhangzik. Ő erről nem beszél. Igen, ez az egyik legmeghatóbb jelenet. Egy picit a filmnek a vizuális atmoszférájáról. Ridley Scott, a felszálló pára, füst, gőz, a hatalmas elsuhanó, halkan elsuhanó űrhajók, mint a Szárnyas fejvadászban, ugyanezt az atmoszférát csinálja meg. Itt csak itt óriási kamionok száguldoznak Thelma és Louise autója mellett. Ha egy picit figyelünk a sztorin kívül, a humoron kívül a vizualitására a filmnek, akkor nagyon elképesztő nagy élmény. Szóval az a magával ragadó, ahogyan ez az örvény beindul. Tehát, hogy tulajdonképpen olyan, minthogyha elindulnának, és tudod, hogy milyen az, amikor a holtulsó oldalára érsz. Onnan nem tudsz visszafordulni, hanem vagy megkerülöd, vagy vége. Igen, nincs visszafordulás. Igen. Pontja. És ugye valahogy az Összeomlás című filmben. Igen, pontosan. Láthattátok ezt. Ahogy átlépnek egy holtponton, ahonnan már nincsen visszaút. De azt is tudod, hogy merre van előre. Bele a semmibe, és rohannak bele a semmibe, és az valami olyan extázis, és valami olyan mértékű szabadság. A szabadság extázis. Mámoros. Tehát tényleg, és azok az irdatlan, hatalmas terek, ahogyan utaznak keresztül az arizonai sivatagon. Az egész filmnek nincs jövőjük, és nincs esélyük, és az egész egy hatalmas zuhanás, és annyira várod, gyönyörű, és annyira szereted őket, tehát annyira szerethető ez a két nő, és annyira, tehát, hogy annyira közel kerülsz hozzájuk az alatt a 129 perc alatt, ameddig a film tart. Ez a film nálam egy roppant erős 9-es. Ugyanez a véleményem, 9-es. Ugye te is elgondolkodtál már arról, hogy hol rontottad el az életed? Miért kellett nekem pont a rock szakmát választanom? Igaz? Valamire érdemes szakosodni. Pedig lehettem volna akármi, lehettem volna halász. A halászok ugyankor a hajnalban kelnek. Halásznak, eladják a halat, halszagúak. Egy lány jut eszembe, akivel jártam, Ivon. Ő is halszagú volt. Úristen! Valaki lelőtte a hangmérnökömet! Nos, ha ez megtörtént már veled, úgy a hétmesterlövészét neked találták ki. Ha viszont még sosem, ez esetben nagyon rád fér. Vétel. Reklám a Rádió Cafén. Amit megőrzök, abban halandó vagyok. Amit megosztok, abban múlhatatlan vagyok. Amiről lemondok, abban halhatatlan vagyok. Amit feláldozok, abban örökké való vagyok. Puzsér Robert Forrás című kötete Magyar Dávid fotóival és Müller Péter ajánlásával még kapható a könyvesboltokban. Reklámot hallottatok. Jó vételt kívánunk. Most hallható műsorunkban a nyugalom megzavarására alkalmas képi és hanghatások lehetnek. Újfent köszöntünk titeket, kedves hallgatók, a Thelma és Louise című filmről beszélgettünk az elmúlt fél órában. Egy egészen kiváló, egy mesterműről. Egy nagyon szerethető mesebeli, és ezt a mesebelit kiemelném, mert sokkal közelebb állnak hozzám az olyan családonbeli erőszakról szóló filmek, ahol nem egy realista, nehezen elviselhető valamit nyomnak le a torkomon, hanem úgy tanít meg valamire, vagy úgy mond el valamit nekem a film, hogy közben hátradőlök, élvezem, hát, és jó a zene, és nem, csodálatosak a képek. Azt szokták mondani, fordulatos. Hogy, és a Ridley Scott nagyon tudja ezt. Azt szokták mondani, hogy a politikus az azért hazudik neked, hogy elfedje a valóságot, a művész meg azért hazudik neked, hogy felfedje a valóságot. Beszélhetnénk két filmről, ami biztos, hogy ma nem lesz. Az egyik a Születésnap, nagyon sokszor beszéltünk már róla, ugye a Dán dogma filmnek talán legismertebbje. Thomas Winterbergnek az első dogma. Ami azért nagyon jó, mert ott nem látjuk magát az erőszakot, hanem azt látjuk, ahogy évtizedekkel később még mindig mérgezi a család levegőjét, és lelki nyomorékká teszi azokat, akik gyerekként elszenvedték az apjuktól ezt az erőszakot. De beszélhetnénk egy magyar filmről is, ami nekem eszembe jutott, a Mielőtt befejezi röptét a denevér, az egyik kedvenc magyar filmem, ami sok szempontból még plusz csavarokat hozott volna, csak hát sajnos DVD-n ez nem hozzáférhető. VHS-en talán megtaláljátok. Kaptunk egy SMS-t. Hát srácok, anyukátokkal szívesen elbeszélgettem volna, hogyan is sikerült ilyen hímsovinizmusmentes pasikat nevelni, de mégsem teljesen elfogult fickókat a nőkkel szemben. Ez egy olyan hármas, nem? Egy hármast kaptunk. Ilyen hirdessétek az igét, hisz ugyanabból az anyagból vagyunk. Gyúrva. Írja nekünk D. Köszi. Hát köszi. Porból lettünk, porrá leszünk. Na most. A következő fél órában egy negyed óra, vagy fél órában. Fél órában egy 1993-as filmdrámáról fogunk beszélgetni, ami szintén a családon belüli erőszak közegébe kalauzol bennünket. A Martin Scorsese-nek a régi kedvence, meg a Martin Scorsese-nek az új kedvence játszik együtt egy olyan filmben, amit nem Martin Scorsese rendezett. Régen Martin Scorsese az a Robert De Niroval forgatott mindig, újabban pedig a Leonardo DiCaprioval forgat mindig. Ez pedig az a film, ahol a De Niro, aki egyébként nagyon hisz a DiCaprioban, tehát olyannyira, hogy a De Niro az kézzel lábbal kapálózik, hogy a DiCaprio az az új De Niro. Igen? Igen. Bár én hinnék annyira a DiCaprioban, mint a De Niroban. Nem rossz az új DiCaprio, hogy túllépett ezen a titanikos nyálasról. Ja, de hol van a De Nirohoz? Hol van az De Nirohoz? Szóval zseniális szereposztás, ugye az előző filmben a Thelma és Louise-ban a fiatal Brad Pitt-et csodáltjuk, itt pedig a bájos gyerek. Jó, hát itt meg az egészen kis gyerek DiCaprio, tehát talán a DiCaprio-nak az első film szerepe, tehát hogy itt is azt lehet mondani, hogy a DiCaprio ezzel a filmmel indult el. Jó van formán. Előtte egy filmje, a Gilbert Grape, ami nagyon-nagyon jó film, nemrég láttam, és mindenkinek melegen áll. Szintén a gyerek DiCaprioval. A DiCaprio az ilyen gyerekszínészként indult, és onnan tudta fölküzdeni magát. Van itt még egy SMS, amit kaptunk. Szia, Robi írja nekünk, Zozó, megnéztem az általatok ajánlott Faun labirintusát. Nem tudom, te mit éreztél a filmnézése közben, de az én lelkembe szinte fizikai fájdalmat okozott a katartikus befejezés. Zseniális alkotás, írja nekünk Zozó, és köszöni nekünk, és hát bár csak sokaknak szerezhetnénk ehhez hasonló élményt, szerintem legalábbis az ajánlásainkkal. Nincs film a Faun labirintusánál jobban, ami bemutatná a valóság meg a mesének a keveredését. Valami annyira felrázó, hogy valami annyira speciális, soha nem látott. Na, brilliáns. Hogy? Semmi kétség. Szóval, amiről viszont ma beszélni fogunk, mégpedig a következő fél órában, az Ez a fiúk sorsa című. This Boy's Life. Igen, ennek a srácnak az élete az eredeti címe. Most is sikerült szinte szó szerint lefordítani. 1993-ból egy csaknem két órás sztori, egy önéletrajzi írás. Igen. Tehát azt lehet mondani, hogy a hősünk, aki Tobias Wolf, aki utálja, hogyha Tobinak hívják, ezért ő Jack Wolfnak szereti magát hivatni. Mert szereti a Jack London Vadonszava című könyvet gyerekként. Igen. És az ő édesanyja, akik utazgatnak városról városra, tulajdonképpen mint úgy, ahogyan a régi képregényekben rahan, hogy megpörgeti a csontkését, és amerre mutat a hegye, arra megy tovább. Hát, mint a vándor cigányok. Igen. Szegények is, fogalmuk nincs, hogy hol lesznek holnap. És aztán az Ellen Barkin által játszott Caroline, aki az édesanyja, hát megunja ezt, és és fogja magát, és egy Konkrét nevű városban, aminek az a neve, hogy magyarul Konkrét, az azt jelenti, hogy beton, és nem véletlenül az a városnak a neve, hogy beton, azért van egy hatalmas beton öntő üzem abban a városban, és arról nevezték el a várost, tehát nem egy ilyen, hogy mondjam, szerves közösségfejlődésről van szó, hanem egy ilyen kemény iparosítás, és oda a semmi közepére lecsaptak egy várost, pusztán csak azért, mert ott gondolom volt cement, és akkor ez a Konkrét, és így kb. Elképzelhetjük, hogy hogy érzi magát ezen a helyen, ami Jack, de hát egy Tobias. Gyönyörű szép hely, hát az Alpokat képzeljétek. Jó, csak nincsen iskola, és 80 kilométert kell utazni minden nap az iskolába meg. És úgy is néznek ki a férfiak, mint a Svájcba járnak, egy kis vadászkalap, vadászef, puska, tehát gyönyörű szép, és mind a mai négy filmünk, nagyon érdekes, ez nem tudom, véletlen vagy szándékos, de a csodálatos természeti képek ellenpontozzák azt a feszültséget, amit a családon belül erőszak hordoz, és ebbe a filmbe is gyönyörű képek vannak, már az elején a Grand Canyont látjuk légi felvételekkel, és szerintem nagyon szórakoztató, hogy megismerjük az anyát és a fiút, ahogy az anya kitalálta, hogy ő urániumot fog találni, nem tudom, Salt Lake City-be vagy hol, és úgy megy urániumért, mint ahogy 1848-ban aranyért mentek Kaliforniába. Jó, ne felejtsük el, hogy ez a film az 50-es, 60-as évek fordulóján játszódik, és már csak azért is nagy erénye a filmnek, hogy a zenéje az nagyon jól kalauzol el minket annak a kornak a zenei világába. Egy idő. Though your heart is aching, smile even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you'll get by. If you smile through your fear and sorrow, smile and maybe tomorrow you'll see the sun come shining through for you. Light up your face with gladness. Hide every trace of sadness. Although a tear. Szóval ebben a bizonyos Konkrétben a mi két hősünk, Caroline és Jack, letelepednek, és hát Caroline-nak most már nagyon jól jönne egy férfi, meg egy apa Jacknek főleg. Elvált a férjétől, és az egyik gyerek ment az apával. A másik meg az anyával. Tökéletesen kettévágott család. Igen, és hát Caroline meg is találja Dwightot, a neki illő férfit, akit a... Legalábbis elsőre. Hát igen, Dwight Hansen. Robert De Niro játszik. Zseniálisan. Úgy, ahogy csak Robert De Niro tud játszani. Úgy rátelepedik a filmre ez a figura, hogy már azt érzi az ember, hogy bocs, ez sok. Főleg, hogy egy borzasztó idegesítő figurát ad, egy pojácát. Egy férfit, aki azt hiszi, hogy vicces. Na, azt képzeld el, amikor... Nem tudja magáról, hogy nem. Amikor azt képzeld el, kedves rádióhallgató, hogy egyszerre szánsz egy figurát, és félsz tőle. És menekülnél. És ezt a kettőt egyszerre érzed, és egyik se erősebb, mint a másik, hanem így pont a, tehát, hogy mintha egy kötéltánc lenne az, amit a Robert De Niro-tól látunk, hogy mindvégig esendő és szánalmas és nyomorult és zavarban van és szerencsétlen, de mindvégig fenyegető és erőszakos és brutális és ostoba és primitív és kegyetlen. És ezek a jelzők, ezek egyszerre jellemzik őt, és nem is tudod, hogy szánt vagy inkább gyűlöld. Kérlek, ne így csináljuk ma este. Pedig olyan jó. Tudom, de látni szeretném az arcodat. Nem, én úgy nem szeretem. Szóval nem szereted szemtől szembe csinálni? Nem, egyáltalán nem szeretem. Nem bírok az arcodra nézni. Sohasem? Ja. Micsoda őrültség? Megkaphatod hátulról, vagy ha az oldaladon fekszel, választhatsz. Te, ez itt az én házam, és én döntök, világos? Nézzünk oda. Bocsáss meg. Milyen pasi ez? Milyen aktus volt ez? milyen család ez? És ez a, gondolj bele, hogy ez a nász éjszakád. Tehát, hogy ez, és a nász éjszakádon derül ki, és a csávó, az, itt nem arról van szó, hogy ő egy ilyen ösztönös primitív állat, ő nagyon is számító. Tehát, hogy ő pontosan tudja, hogy a házasság előtt nem jött elő ezzel a stílussal. Most már a nász éjszakán meg ezt adja elő. A házasság előtt még a potenciális felség barátnőjét is egy hosszú szertartással ad neki tüzet a cigijéhez, és virágot hoz, és messziről mosolyog, integet. Olyan szánalmas, annyira, tehát hogy utána... itt látszik az, hogy az erőszak, amit egy férfi egy családra gyakorol, az milyen mélységes önbizalom hiányból és szerencsétlenségből és elesettségből és szeretetlenségből táplálkozik. Tehát itt mögé látunk a De Niro-nak a karakterén, a De Niro-nak a játékán keresztül mögé látunk a családon belüli erőszak dinamikájának. Ez a De Niro, ez gyakorlatilag terrorban tartja az egész családot, és attól kiváló az ő játéka, és attól kiváló az ő jelenléte, hogy nem elsősorban azzal tartja terrorban a családot, hogy ütiveri a feleségét. Nem egy texasi láncfűrészes gyilkos. Nem, meg nem arról van szó, hogy így minden nap megveri őket, hanem hogy a hangulat az olyan abban a házban, hogy a kés megáll a levegőben, mindenki folyton kötekszik, figyeli, folyton gonoszkodik. Jó kedve van-e, vagy rossz kedve van, és ez szerint érzi mindenki magát, jó vagy rosszul. Kielégülnek a szánalmas, hiúsági hisztiei, meg azok a szánalmas, nyomorult kis játszmái, amiket a mindennapokban játszik a családjával, akkor boldog, és akkor az egész család örül. Egy picit hátradőlhet. Igen, van egy fél órányi nyugalmuk tőle. Szóval, hogy valami rettenetes, amit előad. Keaton Jones rendezte a filmet. Körbenéztünk, hogy ki ez a rendező, de hát semmi komolyat nem rendezett. A Kutyákat lelövik, ugye, című filmet rendezte, ami nem a Lovakat lelövik, ugye? Ugye? Rob Roy. A Sakát rendezte, ami nem a... Nem az eredeti klasszikus, igen, hanem a Richard Gere, Bruce Willis, tehát az, hogy mondjam, és ez a film sem attól jó, hogy milyen jó a rendező, meg mennyire jó a sztori. Ez a film attól jó, hogy a Robert De Niro akkorát játszik benne. És a DiCaprio is jó. Hát a DiCaprio is jó, de hát a Robert De Niro, igen, az olyan, hogy a szemetek kifolyik, ha látjátok, annyira erős. És a zenék nagyon erősek. Nagyon jók a zenék, a látvány, nagyon, az autók, gyönyörű természeti képek. Igen, egy nagyon jó hangulatú film, egy jó kis film, a De Niro-nak a megint csak gigantikus játékával. Tehát a De Niro az mindig az örökké valóságba írja bele a nevét, akármilyen szerepet kap, az igazság. Amitől elviseltet egyedül a film, az a legjobb benne, a De Niro figurája. Igen, konkrétan. Na most, tényleg az a rendkívül erős benne, hogy a De Niro elsőrendűen, tehát úgy érzed, hogy itt a Caroline, itt a Tobias, meg az ő gyerekei, mert hogy így többen élnek együtt, ők mind Dwightnak, vagyis a De Niro által játszott apának az áldozatai. De nem! Valójában a De Niro által játszott Dwight első számú áldozata az maga Dwight Hansen. Na, egész héten a nyakamra járt, és azzal vádolt, hogy elloptam a francia kulcsát, meg hogy olajat öntöttem a székekre. Na, de ezzel betelt a pohár a jó öreg Dwightnál. A földre köpött, amikor elmentem mellette. Erre megfordultam, és visszamentem, szerényen viselkedtem, alázatosan is ijedtem, mint egy kis nyúz, és amikor nem figyelt, akkor egyszerűen csak bang, sarokba szorítottam a rohadékot. Azóta egy pillanatra se zavarta meg a nyugalmam, pedig ez már 5 éve történt. Igen, gyere ide, gyere szépen, gyere bajnok, gyerünk bajnok. Na, mozgás gyorsan, jó fiú. Nos, hallottam Mr. Kennedyt az esti híradóban. Nem is tudom, hogy mondjam, úgy látszik, mindig van egy olyan valaki, aki egyszer csak felbukkan, és az emberek hisznek benne. Kennedy, a római szenátor. Reménnyel tölt el. Tudom, mivel tölt el, de az minden csak nem remény. Ide hozzám, bajnok, ebben egyetértünk, nagyon jó kérdő. Na jó, gyere ide. Hófehér és ide szabályos a fogsora. Bajnok. De nem ez a lényeg. Gyere szépen, piszin. Jó kis kutya vagy. Nos, részt akarok venni a kampányban. Nem, azt nem lehet, felejtsd el. Túl sokan republikánus a városban. Hé, te. Ha meghallják, hogy a feleségem a demokratáknak dolgozik, nem nálam javítatják majd a kocsijukat, érted? Hát nem igaz? Ugye igazán van, kiskutyám? Na gyere szépen a pucihoz, gyere ide, gyere. Ó, Ricky, kérlek, engedd meg, hogy nálad dolgozhassam a klubban. Mi a franc ütött beléd? Nos. Bajnok. Mászler úr. Figyelj, bajnok. Üsz. Jó lenne, ha végre ember számba vennél. Részt fogok venni a Kennedy kampányban. Végeztél, Pearl? Nem fogsz részt venni a kampányban. Mm-hmm, majd meglátjuk. Megtiltom, hogy részt vegyél a kampányban. Verd ki az ötletet abból a kolok fejedből. Nem fogsz részt venni. Az égvilágon senki sem tud engem lebeszélni. De erről. Én meg foglak akadályozni, és épp az imént mondtam el, hogy miért. Számíts arra, hogy nem fogok meghátrálni. Mi van? Majd meglátod. Nem akarom, hogy részt vegyél. Minden iskolás srácnak, így Tobiasnak is Elvis frizurája van. Aztán ez a Dwight, ez fogja, és lenyíratja a haját a Tobiasnak pont olyanra, amilyen az övé, ilyen 40-es évekbeli, ilyen military frizurát vágat neki, és így minden tekintetben a saját maga képére akarja formálni azt a kölyköt. Tehát így a legkeményebben, tehát így bikacsökkel neveli, és gyakorlatilag mit akar? Tehát ez fontos tudni, hogy mit akar. Dwightnak van egy elszaródott élete konkrétan, és ő mit akar? Azt, hogy Tobiasnak, vagyis Jacknek is egy pontosan ugyanilyen élete legyen. Miért? Mert ha Jack egy kicsit is többre viszi, mint ő Dwight, akkor abból nyilvánvalóvá válik, hogy Dwightnak jobb életesélyei lettek volna, hogy Dwightból is lehetett volna több, mint egy autószerelő konkrétben, de Dwight ezekkel nem élt, és akkor az azt jelenteni Dwight számára, hogy az ő élete egy kudarc. Viszont, hogyha Jacknek az élete is pontosan úgy zajlik, és pontosan ugyanazt a pályát fogja befutni, mint Dwight, akkor az megerősíti Dwightot abban, hogy őnek is ezt kellett élni, ennyire volt lehetősége, ő a legtöbbet hozta ki magából, tehát tulajdonképpen semmi más nem vár Jacktől, mint hogy igazolja a saját kudarcait, hogy igazolja a saját életének az cseszettsége. Az igen, ezt akartam, ezt kerestem, ezt a kifejezést. Hé! Hey, Mr. Falánk nagymenővel együtt éppen megállapítottuk a tényeket, ezek a következők. Ad egy, falánkdisznó, aki felzabálja mások édességét. Ad kettő, össze-vissza hazudozik. Ad három, a kövér seggével egész nap az ágyat nyomja, és olvas! Ad négy. Nem fogja megkapni a $10 sportcipőt. Ennyivel sikerült eddig megegyeznünk. Apa, miért nem hagyod abba? Nekem itt csak te apáz. Jobb, ha most éppen befogod a pofádat. De miért nem fogod a pártomat, he? Mi az ördögnek, nem segítesz, hogy megneveljük ezt a gyereket? Egész áldott nap egyemel se csinál, csak olvas, zenét hallgat, vagy énekel. Elegem van. Blöbendej. Teljesen kiborít ez a szar. És ha nem énekel, tudod, hogy mit csinál? Nézi a tévét! Nehogy lehet nekem tagadni, mert amikor hazaérek, mindig ráteszem a kezem a készülék tetejére azért, hogy lássam, melege, és mindig az! Hát ez van, kisöcsém, és figyelmeztetlek, nem tudsz ám olyan könnyen átverni? Na, és mit érdekel, ja. És többet nem hallgatok ki az újságot. Tudta, hogy ez lesz, te önző lusta nők, inkább egész nap az ágyban döbbenél és olvastál el, igaz? De hadd mondjak neked valamit, akkor is kihordod azokat az átkozott újságokat, ha ostorral kell majd ezt a kéjelek. Ó, igen, tényleg? Akkor adja ide szépen a pénzemet! Isten őriz, inkább beteszem a bankba, hogy legyen, hogyha majd szükséged lesz rá. Most hiába szítszed... Anya, legalább nem úgy jött meg, hogy vegyen nekem egy sportcipőt, nem tudok kosarazni sportcipő nélkül. Ugye nem a cipő miatt cirkuszol, és nem is az édességről van itt szó, hanem rólam, igaz? Nem tudja elviselni a gondolatot, hogy létezik. Nem, egyáltalán nem erről van szó, csak hát én azt akarom, hogy jól nevelt légy a gazdag apád, a gróf nem törődik veled, ezért valakinek fel kell téged nevelnie, és az egyik dolog, amit meg kell tanulnod, az az, hogy ne legyél ilyen falángisztó, és ne szabálsz el mindenki más bombonyát. Hé! Mi lehet szívem? Én nem állok közétek! Jack... Azt hiszem, felkavartad anyádat, menj inkább a cserkészklubba, és hagyd, hogy megnyugodjon. Te meg feküdj le szépen, és pihenj. Na látod, mit tettél? Teljesen kiborult. Na hát ezt a nőt már majdnem sikerült betörni. Puzsér Robertet és Vida Viktort halljátok, az SMS számunk 0629986986, ez a Rádió Cafén a hét mesterlövésze, mi pedig az Ez a fiúk sorsa című filmről beszélgetünk, ebben a mai adásunkban, amelyben a családon belüli erőszakról szóló filmeket tárgyaljuk. A film végén van a DiCaprio-nak egy nagyon nagy pillanata, illetve van egy nagyon nagy jelenet, ahol a De Niro meg a DiCaprio összeverekednek, több egyszer a film során, de ekkor a legvégén itt teljes a szembeszegülés. Tehát, hogy itt megtörténik az, hogy mert addig mindig az volt, hogy egyszer hát visszavágott. Lebontják a berendezést igen, a lakásban. Igen, itt viszont széjjel verik a berendezéssel együtt egymást, és ott tényleg a DiCaprio-nak így bevörösödik a feje. Tehát ott látszik az, hogy így benne van nagyon a szituációban a srác. Tehát tényleg látszik a dű, a gyűlölet, a lázadásnak azok a nagyon kemény mélyről feltörő energiái a srácon. És a film végén megtudjátok, hogy a szereplőknek aztán a sorsa hogyan alakult, ahol a film lezáródik, azután a pont után, hát elég tanulságos. Még elég sok minden rossz jött az életébe a kisfiúnak, akiről gyakorlatilag a film szól, többek között Vietnámot is megjárta. Igen, és csak egy dolog, hogy azt kell mondani, hogy és túl ezen a Dwight-os, bántalmazós idióta pojácán túl, van egy szám még a filmben, ami nagyon érdekes, ez a kiszabadulni egy ilyen istáta mögötti városba, és az anya nem segít, mert az anya eldöntötte az első elcseszett nász éjszaka után, hogy ő jó pofát vág ez a házassághoz. Ma már mindegyikünk úgy döntene, hogy hiába volt házasság, elmenekülök az első ilyen baromság után, de ez az 50-es évek, 60-as évek, itt nem olyan automatikus, hogy akkor fölállok, és akkor elmegyek. De hát látszódott. Nincs több dobása, egy szegény nő a gyerekével. Hát ott volt például a Diploma előtt című film, aminek a legvégén ugye későn érkezik a Dustin Hoffman, ugye a Benjamin Braddock, és akkor már összeházasították a lányt, és akkor azt mondja az anya a lánynak, hogy már késő. Akkor a lány elgondolkodik, miért lenne késő? Hiszen nem vagyok nyomorék, elmehetetlen. Attól, hogy kimondták a házasságot, attól még nincs semmi késő, elmegyek, mert nem akarok maradni, mert nem akarom őt, hanem őt akarom, és kész. És ez egy fontos pillanat, és ez a 60-as években zajlott ugyanitt, hogy azt mondom, hogy házasság, és akkor mi van? Nem kérek ebből, nem kérek az erőszakból, sem a lelki, sem a fizikai erőszakból, hanem a magam útját járom, és azt teszem, amit akarok. És bocsánat, a kiszabadulásnak, a felszabadulásnak a pillanata valamikor a 60-as években történt. És bocsánat, itt nem a szabadság áll szembe a családdal, itt nem a családen beszélünk, hanem a család mellett, mert az nem család, amit Dwight nyújt itt a gyerekeinek, az új feleségének és az ő gyerekének. És mi igazon izgulunk, hogy ők is megtegyék ezt a lépést a filmbe, és kiszabaduljanak, és meg fogjátok látni, hogy ez a fiúk sorsa című filmbe, ez sikerül-e. Én szerintem az Ez a fiúk sorsa című film, az amúgy egy 6-os film lenne, de a De Niro-nak a játéka az egy 7-esre hozza fel. Én egy 6-ost tudok erre. Ugye veled is megtörtént már, hogy nem volt egy filléred se. Teljesen ki voltál bukva, és legszívesebben elkiáltottad volna magad, hogy... Rábló támadás! Senki ne mozduljon! Ha valamelyik faszfej megmozdul, basszátok meg! Agyonövöm a többi faszfejet, és basszátok meg! Nos, ha ez megtörtént már veled, úgy a hétmesterlövészét neked találták ki. Ha viszont még sosem, ez esetben nagyon rád fér. Vétel, vétel! Reklám a Rádió Cafén. Ki teremtette az embert? Aki letépett egy fűszálat, elsőként fogta össze tövét annak végével, s így szólt. Bezárom. Aki járás közben először figyelte meg, nem a dolgok maradnak el mögöttem. Én megyek. Aki elsőként fogalmazta meg a nyilvánvalót. Meg fogok halni. Puzsér Robert Forrás című kötete Magyar Dávid fotóival és Müller Péter ajánlásával még kapható a könyvesboltokban. Reklámot hallottatok. Jó vételt kívánunk. Most hallható műsorunkban a nyugalom megzavarására alkalmas képi és hanghatások lehetnek. Szervusztok, kedves hallgatók! Továbbra is a Rádiókafét hallgatjátok, továbbra is a hét mesterlövészét, még egy órán keresztül számítunk rátok a családon belüli erőszak témakörében elkövetett filmekkel. Puzsér Robertet és Vida Viktort halljátok a mikrofonok mögött megszólalni. A filmjeink most nem azt a sorrendet követik, hogy egyre és egyre jobbakat fogunk ajánlani, teljesen esetleges nem. Ebből a szempontból, hát, hanem egyre inkább hogy... haladunk be a durvulásba. Hát tehát igen, fogalmazunk úgy, hogy elmerülünk a családon belüli erőszaknak a mélységes posványába, egyre mélyebbre és mélyebbre húz le minket az erőszaknak az örvénye. A 0629986986-os SMS számon írhattok nekünk, és az impresszióitokat, a benyomásaitokat, a véleményeteket a filmekről, vagy a mi véleményünkről. Vagy akár ajánljatok filmet, ami szerintetek szintén bekerülhetett volna a műsorba. Igen, igen, legyetek szívesek. Azon kívül meg értsetek velünk egyet, vagy vitatkozzatok velünk, vagy mindazokra reflektáljatok, amik elhangzottak a műsorban. Van például a kedves rádióhallgató azt írja nekünk: sziasztok, tudom, nem a mai filmekhez illő, de szeretném megtudni, hogy a Kisfiú csíkos pizsamában című filmről mi a véleményetek. Köszönöm. Robi már beszélt erről hát a filmről, nem volt ízléses, fogalmazzunk úgy. Tehát a gics ne további, amikor a koncentrációs tábor a kerítése hát fölött, igen, a koncentrációs focizik, a koncentráció... labdát dobál a csíkos pizsamás rab gyerek. Igen, tehát a zsidó kisfiú, aki a koncentrációs táborban van, meg a koncentrációs tábort vezető Überführer kisfia, az a szöges drót, az áramot vezető szöges drót két oldalán ül, és labdát dobálnak át egymásnak a szöges drót fölött. De bocsánat, már ezt a film címe már igen, igen, a csíkos pizsamás fiú című film. Úgyhogy na jó. Mi nem ajánljuk. Maradjunk ennyiben. A következő filmet annál inkább, amelyről szó lesz. 1993-as film, és Clint Eastwood rendezte. Egy évvel azután, hogy megrendezte a Nincs Bocsánat című filmet, és megkapta érte az Uber Oscart, mondjuk fogalmazunk úgy, hogy egy évvel azután, hogy lezárta azt a korszakot, amire azt lehet mondani, hogy a Western filmek a kora. Hát azon a színvonalon folytatni, az hát igen nehéz. Szerintem egy kiváló film készült, azért nem annyira kiváló, mint a Nincs Bocsánat. A film borzasztó erős a közepéig legalább, és utána is abszolút élvezhető, de egy picit leül. Egy picit átalakul egy ilyen választott apa, választott gyerek érzelmes kapcsolatába, és akkor már is az egyik főszereplőről, vagy a főszereplőről beszélünk. Kevin Costnerről. Akit ugye méltán utaltunk sok szerepéért, amikor könnyes szemmel, remegő hangon az Igazság bajnokát. Nem szeretjük a Több mint festő, nem szeretjük a Wyatt Earp, a Waterworld, a Jövő hírnöke, a JFK, farkasokkal táncoló JFK, Robin Hood, a Baseball bikák című film hősét, mindig ugyanazt a szerepet kellett eljátszani. És akkor egész... a többit még nem is láttuk, amit most nem soroltunk fel. De azok a legrosszabbak. Valószínűleg meg sem néztük őket. De van egy filmje, amiről most fogunk beszélni nektek. Na, mert, és miért? És nem azért, mert a Kevin Costner valami nagyon színész. Mert, és ez most itt kiderül. Mert azt gondolhatnánk, hogy a Kevin Costner egy csapdivaló színész. Hanem azért, mert a Kevin Costner az mindig ugyanazt a szerepet kapta meg. Mindig a becsületes amerikait kellett eljátszania. Mindig a hőst. Mindig az igazságbajnokát, akinek nincsen múltja, nincs története. Amerika hanem csak tükre, Amerika lelkismeretének tükre. Becsülete van neki. Becsülete, és nem sorsa. Tehát tényleg nincs sorsa, csak csak tisztessége van. Szóval, hogy az ilyet nem szeretjük, az ilyen filmeket sem szeretjük, és az ilyen filmeket fémjelző Kevin Costner sem szeretjük. Ez aztán, a film nem ilyen. Aztán jött Clint Eastwood, és osztott Kevin Costnerre egy szerepet. Egy olyan szerepet, ami maga Kevin Costner, ami jól áll neki, amit el tud játszani, és ami soha életében nem játszhatott el, se azelőtt, se azután, de Kevin Costner kapott egy esélyt az élettől. Nem, Clint Eastwoodtól kapott egy esélyt, úgy tűnik, hogy Clint Eastwood látott valamit Kevin Costnerben, és Kevin Costner 100%-osan meghálálta Clint Eastwoodnak és nekünk ezt a lehetőséget. Ez a film a tökéletes világ, amelyben Butch Haynesnek az Amerikán keresztül száguldó gangsternek, túlszejtő gangsternek a történetét láthatjuk. Pontosabban először még két gangsterrel indulunk, de aztán az egyik elfogy. Igen, mert Bács kivégzi konkrétan, tehát kivégzi a társát. Tehát, hogy Bácsról van szó, aki egy kisgyereket túlszul ejt, ő vele utazik, és a társát pedig kivégzi. És ennél a Bácsnál szimpatikusabb, rokonszenvesebb, együttérezhetőbb, hozzátok közelebb álló gangstert még nem láthattatok. A tökéletes apa, noha a kisfiú, aki mellé került Tuszként, nem a saját gyereke, de ha valaki akarja látni, hogy hogyan kell egy gyereket nevelni, milyen egy tökéletes apa, akkor ne tanácsadó könyveket kérnyújjon, hanem nézze meg ezt a filmet. Hát kapott rá 40 órát kb. Tehát kb. 40 órán keresztül tart ennek a két hősnek, Filipnek és Bácsnak a története. És hát azt gondolhatnátok, hogy ez egy ilyen nyálas, nyúlós történet. És az az igazság, hogy talán nem is tévednétek. De annyira jó ízléssel van megcsinálva, hogy egyszerűen tisztelgünk. Na, tehát hogy nem szeretjük a nyálas, nyúlós sztorikat, de hogyha jó ízléssel és hitelesen és erőteljesen és jó színészi játékokkal és egy hihető, erős, kemény sztoriba ágyazva, ami egyébként tele van erőszakkal, tele van robogással, tele van kiváló pillanatokkal, borzasztóan erős dialógusokkal, szól, hogyha ilyen körülmények... jó karakterekkel, ilyen, nagyon jó színészek által előadott karakterekkel. Ha ilyen keretek között kapod meg, akkor azt mondom, hogy köszi, ez jöhet. Barna szemű Filipet még nem láttam. Kiről neveztek el? A papámról. Jól kijöttök a faterral? Igen. Együtt rúgtátok a labdát, fogocskáztatok meg minden? Nem. És miért nem? Nem nagyon van ott. Most ott van, vagy nem? Mikor láttad utoljára? Sok a közös bennünk, Filip. Mindketten jóképűek vagyunk, szeretjük a kólát, és egyikünk faterja se ér egy lópikulát se. A mamám azt mondja, visszajön. Majd ha kb. 10 éves leszek. A mamát hazudik. Nyilvánvaló. Nem jön az vissza soha. Az ilyenek, mint mi, jobb, ha egyedül vannak. Megyünk a magunk útján. Érted, ugye? Ennyire szuper jó fej nem lehet egy önjelölt apuka, és itt gyanakodunk a filmbe egyre jobban, hogy vajon mi az, ami motiválja. Mert hogy egy mocskos bűnözőnek gondolod, aki itt most megjátsza a jófej apukát. És aztán kiderül, hogy mi nem erről van szó, éppen hogy arról van szó, hogy egy olyan srácról van szó, akinek nem volt apja, aki csak erőszakkal, és csak kegyetlenséggel, és csak emberi hidegséggel szembesült az egész gyerekkora során, és így lett belőle bűnöző. Tehát, hogy így megfordul az egész sztori. Tehát arról van szó, hogy ez egy mocskos szemét túlszejtő, mit akarhat attól a gyerektől. És aztán a végén kiderül az, hogy éppen ellenkezőleg van, ő mindvégig egész életében egy családot akart, és egész életében semmi más nem akart, mint jóvá tenni mindazt, amit az apja elkövetett rajta, amikor elhagyta őket, mint amit a rengeteg nevelő apja, akik hát tulajdonképpen a prostituált anyjának a különböző státuszú kuncsaftjai voltak, azt a rengeteg erőszakot, amit elkövettek rajta a gyerekkorában, azt a rengeteg sérelmet, amit elszenvedett, ez tulajdonképpen csak jóvá szeretné tenni. Hogy az egész történet az erről szól. Tehát ez is egy road movie. ahol akárcsak a Thelma és akárcsak Louis. A Thelma és Louis, csak itt nem két barátnő, hanem itt két barát utazik végig a Amerikán, és őket is üldözik. Őket is üldözi a rendőrség. Tehát nagyon hasonló filmről van szó, mint a Thelma és Louis, csak nem két nő, hanem két férfi, akik ugyanúgy az erőszak áldozatai. Tehát, hogy itt azt kell látni, hogy a családon belüli erőszak, az nem egy nők számára fenntartott principium. Tehát sajnos. Itt konkrétan két családon belüli erőszak által megnyomorított férfiról van szó, és amikor azt mondod, hogy apa-gyerek kapcsolat alakul ki köztük, igaz, de közben az is igaz, hogy itt két árva gyerek utazik együtt, akinek nem volt apukája, egyiküknek sem volt apukája, és úgy kapaszkodnak egymásba, hogy a srác, aki az elvesztett apja helyett kapott egy új apát, és az apa, aki pedig az elhagyott apjának a bűneit teheti jóvá most egy gyerekkel, akihez jó lehet. Tehát, hogy ez... Bács, akit Kevin Costner játszik, egy traumatizált személy, akit itt sejthetjük az utalásokból, hogy brutálisan megverhetett az apja többször gyerekkorában, és jön ki kifelé a saját erejéből, a saját akaratából, ebből a traumából, hogyan? Ugye már mondtuk korábbi műsorokban, hogy egy trauma, bármilyen jellegű trauma ér valakit, biztonságba kell helyezni a traumatizált áldozatot, meg fel kell dolgoznia ezt, és utána el kell juttatni őt egy olyan szerepbe, ahol ezt jóvá tudja tenni, ahogyan ő jóvá teszi Filipen, a kisgyereken, aki először túszként, majd szinte választott fiaként utazik vele. Egy baj van, hogy végig a nyomába van a kőből faragott arcú Clint Eastwood, akiről először azt hiszük, ez egy végtelenül erős poén a filmben, hogy azt hiszük, hogyha megjelenik Clint Eastwood, akkor neki nagyon nagy szerepe lesz, egy kőkemény üldözés lesz, lövöldözés lesz, és Clint Eastwood gyakorlatilag egy ilyen háttérfigura végig a filmben, egy báb. semmi szerep. Tulajdonképpen olyan, mint a Harvey Keitel a Thelma és Louisban. De még annál is gyengébb, és erre csak a film közepén döbbenünk rá. De a Clint Eastwood az annyira háttérben hagyja a saját magát, meg a saját karakterét. És rájössz, hogy a rendőrség bénázik. Ja, igazából semmi közük az egész sztorihoz. Tehát, hogy így... Ez nem róluk hogy szól. Ők tulajdonképpen egymással végeznek, tehát a végzet az egymással szembe sodorta a túszejtőt bácsot és a túszt Filipet, és hogy valójában kivégez kivel, tehát hogy milyen végkifejlete lesz ennek a sztorinak, hát az is annyira meglepő, de hát eszünkben sincsen elmondani nektek, hogy mi lesz ennek a sztorinak a vége, de hát brutális, kegyetlen vége lesz. Tehát igazából mind a kettő, tehát így nagyon karmikus. Tehát itt szinte látod a filmvásznon a karmát, ahogyan az erőszak, az gyűrűzik tovább, és ahogyan a szereplőknek a karakterén, a sorsán, a cselekvésén keresztül vezeti őket a végzetük felé, és megállíthatatlanul zajlik, miközben ők kapálóznak ez ellen, de képtelenek tenni ellene, mert hogy a karma ugye az már csak ilyen. Figyelj, Filip, igaz, hogy nem Halloween oszatsz a Jehova miatt? Hogy csak vicceltél? Nem. Mit nem csinálhattok még? Nálunk nincs karácsony. Most hülyéskedsz? Nincs születésnap, meg bulizni se lehet. Akkor te még Vidán Parkban se voltál, ugye? Nem. Vatacukor? Egyszer láttam... piros. Nem, rózsaszín. De még nem ettem. Hullámvasút? Láttam képen. A fenébe is. Neked is jogod van vattacukrozni és hullámvasutazni, mint bárki másnak. Igen? Na, hogy van? Látni kell, hogy a Clint Eastwood mennyire meghaladta a saját határait, tehát hogy mennyire egyetemessé vált az a fajta humanitás, amit képviselt. Tehát a Clint ugye Eastwood el van könyvelve a jobboldali... De nem is véletlenül van elkönyvelve, de ő tényleg republikánus. Ő republikánus, jobboldali és fegyverviselő. Ő fegyverviselő és harcol is a fegyverviselésért. Tehát, hogy ő de, és tehát, nem ez számít, nem a politika, hogy ki melyik politikai kategóriában tud jó filmet csinálni, vagy nem. Hogy emberileg milyen státuszt képviseli, erről van szó. Tehát, hogy ez a politikának ezek a külsőségei, ezek a hívószavai. Ezek a sablonok. Ez csak egy más. Ezek a készmondatok. Arra, hogy ne kelljen gondolkodni. A lényeget nem ez tartalmazza, és a Clint Eastwood az élő példa erre. Mert milyen film ez? Hát családon belüli erőszakról szól, van egy nagyon erős női figura, akiről még nem is beszéltünk. Laura Dern. Egy kriminológus nő, akit a kőből faragott zsaru Clint Eastwood mellé oda sóznak, és hát kutya-macska. Végtelenül szórakoztató, nagy dumákon át haladó kapcsolat az övék. És hát onnan tárul fel Bácsnak a sorsa egyébként. És tulajdonképpen ez a nő az, aki igazából érti Bácsnak a motivumait, Bácsnak a Bács cselekvésének a motivumrendszerét, és a film végére Red Garnettel, vagyis Clint Eastwooddal is megérteti ezt, hogy valójában e mögött a dolog mögött nem az áll, hogy van egy veszett kutya, aki megszökött a börtönből, és mindenre képes. És akit azonnal agyon kell lőni. Igen, igen, igen. Szóval egy mélységesen tragikus történet, ami arról szól, hogy az államigazgatásnak a gépezete, vagy a rendőrség, az nem tart számon ilyet, hogy valakivel elbánt a sors, vagy valakinek nem volt gyerekkora, nem volt édesapja, és most azzal a gyerekkel, az a gyerek az ott, nem ő neki a túsza, hanem az utolsó esélye arra, hogy valamit jóvá tegyen a sorsából, vagy valami ilyesmi. Ezzel nem tudnak mit kezdeni. Önálluk ott van egy puska, annak meg mozog a keze, akkor lőni kell, mert ott van nála a gyerek. Tehát kb. Ez a szituáció. Tehát, hogy annyira erős dráma, és ez a kisgyerek. Hogy amilyen érzékkel ezt a Clint Eastwood kiválasztotta. Ezt a T.J. Lauter nevű kis fiatal gyereket. Soha semmibe valószínűleg nem játszott. 8 éves kisgyerek Philip. Sose játszott, se azelőtt, se azóta, én nem tudok róla egyáltalán. Annyira édi kisgyereket még nem láttatok. Tehát annyira tündéri, ahogy az nézni tud meg, ahogy beszél. És de mondja, nem a reszkessetek betörő édi kisgyereket. Ja Isten ments, dehogy is, ne, eszetekbe ne jusson. Egy okos, nem, szó nincs. Egy okos, figyelmes, nagyszemű, bűbájos. És esendő. És érzékel. Igen, és tehát ilyen tényleg annyira édes, és a kis sérült világa van, és a végén saját döntése is, saját akarata, no a kisgyerek. De még mennyire? Egy autonóm személy. Hát a végén nem, hát a végén ő számol le báccsal, de ne lőjük le a poént. Tehát, hogy ez a film, és ez a kisgyerek, és amikor a végén megkapja a rakétarepülőt, akkor potyognak a könnyeit. Well, hello there. My, it's been a long, long time. And how am I doing? Oh, I guess that I'm doing fine. It's been so long now, but it seems now that it was only yesterday. Gee, ain't it funny? How time just slips away. Your new love. Well, I hope that he's doing fine. And I heard you told him that you'd love him till the end of time. Now that's the same thing that you told me, and it seems like only yesterday. Kaptunk egy SMS-t, azt írja nekünk az SMS író Mr. Costner, tényleg gáz, de ebben a filmben zseniális. Megkönnyeztem a végét, köszi Mr. Eastwood, a műsor pedig szuper, köszi Robi, üdv Ikea Boy, úgy tűnik valakinek a svéd bútorok az identitásává váltak. Van ebben a filmben egy elképesztően nagy duma, tehát az nekem felejthetetlen. Ez annyira nagy duma, hogy az bődület. Ülnek az autóban, és a Kevin Costner előjön azzal, hogy most egy időgépben ülsz, képzeld el. Mondd csak, ültél már időgépben? Dehogy nem, szerinted ez mi? Autó. Szerintem rosszul látod a dolgot. Ez egy 20. századi időgép. Én vagyok a kapitány, te meg a navigátor. Ott kint az a jövő. Mögöttünk az a múlt. Ha túl lassú az élet, és a jövőbe akarod képzelni magad, csak rálépsz a gázra. Itt látod? Na? Ha meglassítani akarod, akkor egyszerűen rálépsz a fékre. És lelassítod. Bizony most időutazunk Texason át. Keresünk kell egy Fordot. A papám mindig Forddal járt, tudod? Na, itt megfogalmazódik a road movie-nak a filozófiája, ez a trip. De hogyha mindig az LSD-re, előre, mindig előre, sose fordulunk vissza előre a jövőbe, ugye ez az amerikai kultúra maga a horizontig, a határokig, és ha nincsenek, akkor a Holdra, ha az is megszűnt, akkor a Marsra, és megyünk, megyünk előre. Ez a road movie, a lényeg, hogy az utazás az valahol benned zajlik, és hogyha itt a trippel kapcsolatban az LSD-re asszociáltok, akkor az nem egy rossz asszociáció. Tehát itt arról van szó, hogy elmegyünk a határokig, kint és bent. Tehát, hogy addig megyünk, amíg tart az út, és hogyha van egy téglafal, akkor megkerüljük, vagy átmásszuk, vagy ledöntjük. Tehát, hogy nincs határ, és nem ismerjük a határokat. És úgy, és ennek a, tehát, és, tehát, hogy mondjam, ilyen erőteljesen a road movie-nak a szemléletét, vagy ezt az egész filozófiáját megfogalmazva én még nem hallottam mint sehol. Mint ez az időgépes mint duma. Az időgépes duma. Szóval a Tökéletes világ című film az egy hamisítatlan Clint Eastwood film, nagyon klasszikus eszközökkel, valami nagyon érvényes tartalmat mond el neked. És nem is gondolnád a filmnek az elején, hogy itt egy családon belüli erőszakról szóló film van. És sose tudod, hogy mi fog történni, és bármi megtörténhet. Aki az ilyen filmeket szereti, amikor nem egy sablon terültetnek rá, és nem az van, hogy tudod, hogy mi lesz a következő percben. Ez egy olyan film, hogy nem tudod, hogy mi fog történni. Ez a film Clint Eastwood nagy esélye, amit Kevin Costnernek adott, és ez az a film, amit nagyon köszönünk Clint Eastwoodnak, és nagyon köszönünk Kevin Costnernek, és egy nagyon-nagyon-nagyon erőteljes, tényleg egy nagyon-nagyon erőteljes alkotás, a 8-as a 10-es skálán. 8-as. Minden férfi életében eljön a pillanat, amikor otthon egyedül belenéz a tükörbe, és így szól. Te hozzám beszélsz? Hát mit képzelsz, ki az Istenre beszélsz, mi? Hát csak én vagyok itt. Ki a nyavajába beszélsz, mi? Igen? Oké. Nos, ha ez megtörtént már veled, úgy a hétmesterlövészét neked találták ki. Ha viszont még sosem, ez esetben nagyon rád fér. Vétel, vétel. Reklám a Rádió Cafén. Illúzióink forrása az oxigén. A mindent megalapozó halucinogén. Ezt a világot mutatja meg nekünk. Amint nem élünk vele többé, megszűnnek a halucinációink. Puzsér Robert Forrás című kötete Magyar Dávid fotóival és Müller Péter ajánlásával még kapható a könyvesboltokban. Reklámot hallottatok. Jó vételt kívánunk. Most hallható műsorunkban a nyugalom megzavarására alkalmas képi és hanghatások lehetnek. Azért nagy film a Tökéletes világ, mert egy nagyon fontos kérdést vett fel a családon belüli erőszakkal kapcsolatban. Mert hogy vannak családon belüli erőszakról szóló filmek, de a jobb filmek azok szerintem nem a családon belüli erőszakról szólnak, hanem a családon belüli erőszak által okozott traumáról. Tehát, hogy így, a családon belüli erőszak, igen, a családon belüli erőszak témaköre. A családon belüli erőszak témaköre az azért többé-kevésbé ki van tárgyalva, de a családon belüli erőszak által kiváltott traumának a témája, hiszen a holokauszttal is hasonló a helyzet, hogy most már nem holokauszt filmeket kéne rendezni, hanem a holokauszt traumáról szóló filmeket kéne rendezni. Tehát, hogy most már gyógyítani kéne elkezdeni. Hogy mi van az áldozatokkal. Igen, igen, hogy mi van a túlélőkkel, és hogy mi van a túlélők gyerekeivel. Kicsit tehát, a felolvasó ebbe az irányba megy. Igen, a felolvasó az pont ebbe az irányba megy, azért jó film. Tehát az az új generációja a holokauszt filmeknek, és a Tökéletes világ pedig éppen a családon belüli erőszak traumájáról is, hogy annak a lehetőségeiről, tehát hogy az erőszakot elszenvedett embereknek az erőszak feldolgozásának a képességéről szól meg ezeknek hogy az embereknek. Hogy mit tehetsz akkor, hogyha te vagy az áldozat? Mi a fenét tehetsz? Mert igen. Könnyű máson segíteni, de hogyha senki nem segít rajtad, hogyan segítesz magadon? És Clint Eastwoodnak ez a 93-as filmje nagyon okosan mutatja meg azt, ahogyan a Kevin Costner által játszott bácsi, akit valószínűleg nagyon brutálisan az apja verhetett gyerekkorában. Nem az apja, ráadásul nem is az apja volt, hanem a mindenféle pasik, akik az anyját tömték. Tehát, hogy 9 apja volt, és egy se volt jó közte. És az édesapja meg elhagyta. És mit csinál? Elkezd jó fej lenni egy kisgyerekkel. Elkezdi megcsinálni azt egy kisgyerekkel, amit vele nem tettek meg, amit szeretne, hogy bárcsak gyerekkorában vele tettek volna meg. Gyakorlatilag visszapörgeti az időt, ugye itt az időgép szóba kerül a filmbe, a bejátszásban is benne volt, visszapörgeti az időt, és egy alternatív idősíkot legyárt, ahol gyakorlatilag a kisgyerek a filmbe az a gyerekkori énje szinte meggyógyítja magát. Magát gyógyítja a filmben, igen, és amikor felvetődik a kérdés, hogy mi a megoldás a családon belüli erőszakra így utólag, így a hogyan kezeld a traumát, úgy, hogy megbüntetsz egy erőszakos apát, vagy úgy, hogy megmentesz egy erőszakot elszenvedő gyereket. És ez nem filozófiai kérdés, hanem a filmben, amikor már leül kérdés, konkrétan a film, történik jön egy meg. Olyan erős jelenet. Hát ez a kulcsjelenete a filmnek, amikor ez a kérdés vetődik fel, hogy lehet-e megmenteni úgy egy gyereket, hogy nem ölsz meg egy apát, aki erőszakos vele. Ez a dilemma így konkrétan a filmben megjelenik. Nagyon-nagyon konkrét. Na most, lássuk csak. Ez a Kevin Costner, hogyha felvetődik a kérdés a Kevin Costnerrel kapcsolatban, hogy vajon azért jó ebben a filmben, mert az életében először eljátszhatja a rossz fiút. Igen és nem. Rossz fiút játszik a filmben Kevin Costner? Igen. Jó fiút játszik? Igen. És ez mindig az. Erre a filmre nagyon sok minden igaz, és önmagának az ellentéte, csak úgy, mint a legjobb filmekre általában. És akkor mielőtt beszélnénk a negyedik filmről, beszéljünk egy picit Magyarországról. Magyarországon is most kezdünk egy picit abba az irányba haladni, hogy beszéljünk a családonbeli erőszakról, és hát mi segíthet ebbe? Például egy távoltartási törvény. És ezt, ha jól tudom, akkor igen, nyáron fogadta el az országgyűlés, és ezer sebből vérzik. Tehát ahogyan 2006 óta újra és újra szembesülünk, hogy gyakorlatilag egy utópiát épített fel a hatalomra került pártok, egy utópiát kezdtek itt nekünk felépíteni. Már 88-ban a különböző gazdasági törvényekkel bebetonozták a tőkések, a cégek, a tulajdon szentségének a jogait, és eltelt 20 év, és még semmi, de semmi nem történt a romák, a nők, a melegek, a gyerekek, a bántalmazottak jogaival, és ez a távoltartási törvény pontosan ennek a példája, ahol nem a külföldön már jó bevált modelleket vesszük át, hanem a lehető legminimálisabbra szűkítjük a távoltartásnak az alkalmazhatóságát, ilyen mediációt, ilyen egyeztetést próbálnak ráerőszakolni arra bántalmazott emberre, akit a adott esetben a házastársa ütver évek óta, amikor a tapasztalatok azt mutatják, hogy a mediációnak semmi, de semmi esélye ilyenkor már nincsen azon, hogy változtasson a felálláson, kizárja a védett személyek köréből, csak a házastársat hagyja benne, és kizárja a barátot, barátnőt, udvarlót, élettársat, jegyest, miközben nagyon sok ember már nem klasszikus házasságban él. És egy olyan rossz magyar bírósági rendszerre ruházza itt az intézkedést, ami szinte kódolja az egészbe azt, hogy 72 óra letelte után, a távoltartás után haza fog menni az az ember, aki jó esetben évek óta veri a házastársát, élettársát, és ott fognak várni 3 vagy 6 hónapot, amíg a bírósági határozat megszületik. De egyébként egy csomó minden miatt ezersebből vérzik ez a távoltartási törvény, és egyáltalán nem az, amit meg kellett volna csinálni. Csúfot üz a bántalmazottakból, alkalmazhatatlanok a szankciói, vattába csomagolja a bántalmazottakat, feleslegesen nehéz helyzetbe hozza magát a bírósági rendszert, a rendőrséget is, miközben évente 200 ember életébe kerül a családon belüli erőszak. 200 ember életébe kerül. Én nem tagadom, hogy mindig jó derülünk, meg röhögünk azon, amikor azt mondjuk, hogy az asszony verve jó, ugye, ha családon belül erőszak van, akkor az első poén, amit benyög valaki, általában férfiak, hogy hát az asszony verve jó, és akkor nevetünk. Jó, oké, nevessünk rajta, csak nem vicces. Tehát, hogy nevessünk rajta, de közben legyen ott az agyunk hátsó traktusába valahol, hogy ez évente Magyarországon 200 ember életébe kerül. Több rétege van ennek a poénnak. És hát azért azt tudjuk, hogy így azért azon, aki ezzel viccel, mindig látszik, hogy viccele vele, vagy pedig komolyan. Pontosan. Tehát azért... Pontosan. De most nem egy PC kirolnást akartam intézni, hogy ilyet aztán a szártukon ki ne ejtsetek. Én spec egy idő óta nem ejtem ki, amióta tudom ezeket az adatokat. Ez szó mint 100. Nem vagyunk elégedettek a törvénnyel. A negyedik film pedig, amit a mai adásban... A legvégére hagytunk a legbrutálisabb. Végére hagytunk a legdurvább, a legbrutálisabb, amit láthatatok ebben a bizonyos témakörben. 0629986986 az SMS számunk. Puzsér Robertet és Ida Viktort hallhatjátok a Rádiókafén. Ez a hét mesterlövésze. Eddig családon amerikai filmekről volt erőszakról, szó. Családon belüli erőszakról szóló kiadása. Hát igen, az amerikai filmek után egy olasz-angol filmre váltunk. Amire az európai film... Hát igazán európai. Alkalmas, amikor a kőkemény, legkemény. A realista valóságot. Na most megmutatjuk azt, amire eddig csak utaltunk. Tehát eddig mindig szó volt arról, hogy családon belüli erőszak, meg láttuk a következményeit, meg a sérült embereknek a kalandjait. Most viszont megnézzük egészen konkrétan a működésében a családon belüli erőszakot. Benézünk mindenhova, minden rejtetésbe. Tényleg kinyílik az az ajtó, és ott van a csontváz mögötte. a legkeményebben. Ez a Hat szintér című film, amelyet Tim Roth rendezett. Tim Roth, úristen, Tim Roth, ez melyik, ki ez a Tim Roth? Mire asszociálunk mi, amikor Tim Roth neve elhangzik? Ugye veled is megtörtént már, hogy nem volt egy filléred se. Teljesen ki voltál bukva, és legszívesebben elkiáltottad volna magad, hogy... Rábló támadás! Senki ne mozduljon! Ha valamelyik faszfej megmozdul, basszátok meg! Agyonlövöm a többi faszfejet, és basszátok meg! Nos, ha ez megtörtént már veled, úgy a hétmesterlövészét neked találták ki. Ha viszont még sosem, ez esetben nagyon rád fér. Na ez volt Tim Roth, hát aki a ponyvaregényben kirabol egy éttermet. Tim Roth, aki mindig az aktuális Meyer gangster a leglazább amerikai filmekben. Kutyaszorítóban. A Kutyaszorítóban például beépített zsarút játszik, a négy szobában. Utolsó belövés. A leglazább filmekben, tényleg a utolsó belövésben például. Tehát, hogy a Tim Roth... De ott van a Rosencrantz és Guildenstern halottban is. Igen, egyébként kiváló filmekben. Épp úgy, de a Tim Roth az mindig valami laza csávó. És ilyen egy laza világa van. Már önmagában a Tim Roth-ról beszélünk, hát a Pulp Fiction, a Kutyaszorítóban, a Négy szoba, meg olyan filmek jutnak az eszedbe, amik hát az ilyen laza tarantinós világ. És egy milyen filmet beszélünk. Rendez egy ilyen és színész? És akkor rendez egy olyan filmet, ami a legnyomasztóbb európai filmeknek a hagyományait folytatja, de a legdurvábban. Tehát, hogy így annyira sötét, annyira árnyékos, annyira nyomasztó, annyira európai, annyira neurotikus, annyira sérült, hogy az tényleg olyan súlyos mély depresszióba ránt bele titeket, és annyira erőteljesen markol bele a családon belüli erőszaknak a valóságába, hogy az már fáj. Na most ez szinte dokumentarista érzetet kelt a film. Tehát mintha egy családi kör. Na most a epizódot látnánk. Na most hogy képzelitek el azt a családot, amin belül családon belüli erőszak zajlik? Úgy képzelitek el, hogy ott valami iszonyatosan rossz a hangulat, meg sötét, durva, félelemmel teli, meg erőszakkal teli a légkör. Minden pillanatban. Azért, minden pillanatban ott a feszültség, meg a félelem. Dehogy is. Egy cseppet sincs így. Ki volt? Mary, lejön meglátogatni bennünket. Ez jó. Úristen, de mi is a mamához? Mi is a mamához? Mész a mamához? Igen, tisztába kell tenni. Jól van, gyere, drágám. Tündére. Gyere, mamihoz. Egyetlen. Kicserülj a húst. Icsi-picsi. Egy cipő se jön fel a lábamra. Édes kicsi baba. Meg veszek neked egy olyan... olyan... lábmaszírozót. Olyan buborékosat. Elektromos. Mi az jó lenne? Jönnek föl a buborékok, és masszírozzák a kis lábacskádat. Majd csinálok neked egy jó forró fürdőt. Az jól fog esni. Mi van a pelusba? Mit csinált a baba a pelusba? Nézzük csak. Elmegyek, futok előtt. Nem telefont vártál? Nem ülhetek mellette egész nap. Elmegy, fut egyet. Ilyenkor fut egyet az apuka. Mit csinálhat? Hol járhat ilyenkor, amikor apuka fut? Elmegy futni egyet is. Micsoda baba, puszika! Jaj, de édike! Jaj, az egész micsoda kis idill! De kis csodálatos ez az egész kis babavilág! Ez az apuka hogy szereti a kisgyerekét? Meg ez, hát ez egy kis csoda, ez az egész élet! Nem? Mi van akkor, hogyha a családon beli erőszak az nem egy olyan családot jelent feltétlenül, ahol minden pillanatban egy vérgőzös barom gyilkolja, ütiveri a családját, hanem... Vesz az anyunak egy lábmasszírozót, mert olyan jó apa! Hanem másnap reggel süt a nap, és labdázik együtt a család a pikniken, a zöld füvön. Ez azt jelenti, hogy sokkal több családdal kapcsolatban merülhet föl az, amit az AMD együttes, a magyar hardcore egyik zászlósolja, oly zseniálisan énekelt meg már a 80-as évek végén, Cukros bácsi című számában. Családi élet szép és harmonikus, de a kérgen belül már korhad a fa, a sikeres szétzilálásban első helyen áll Papika. Na most, lássuk csak. Mi történik ebben a filmben? Ezt most el fogjuk nektek mondani. Korhad el fogjuk a fa. Mondani, mert nem tudunk. A felszín az szép. Hát a mélyben zajlanak az iszonyatosan brutális, kegyetlen dolgok. Na, szóval itt van apa és anya. Devonban vagyunk. Itt van Tom, és itt van Lucy. Tom és Lucy, ők a két gyerek. Nagykorúak. Kamaszok. Nem, nagykor, nem kamaszok. A lány az talán 16 lehet, a fiú meg 15 lehet, vagy 14 lehet. Valahogy, igen. Valahogy így. Az apa az gyerekkora óta erőszakolja a lányát. Tehát közösül a lányával. Egy tengerparton laknak, két jelentése is van ennek, hogy hadszíntér. The War Zone című filmről van szó, tehát a háborús zóna című film. Hadszíntér egyrészt, mert hogy amikor az angolok nagyon féltek attól, hogy a németek partra szállnak a második világháborúban, akkor ilyen betonvasakat, ilyen tankcsapdákat raktak le a tengerpartra, és azokat aztán ott hagyták. Meg betonbunkereket. Igen, igen, és ott betonbunkerek is vannak, amikkel lőállások vannak, ilyen kis lőrések vannak rajta, hogy azon keresztül lehessen lőni a partra szállni vágyó németeket. Na aztán most később Patika ezt a partra egy szállás... ilyen betonbunkerbe lő. Na igen, és ott lő apuka a betonbunkerben kislányára. A saját lányára. Hozzá, igen, igen, még hozzá húsfegyverrel. Tehát ugye egész konkrétan a, és itt a, ami a legsötétebb, a legsötétebb, a legmélye a családon belüli erőszaknak, ezért hagytuk a legvégére, a műsor legvégére ezt a filmet. Amikor a gyerek gyakorlatilag bűnrészessé válik a bűnben. Bűnrészessé válik a lány Lucy ebben a bűnben? Nem, valójában nem válik bűnrészessé a bűnben, de az apa lelkileg, érzelmileg mégis bűnrészessé teszi, tehát bevonja ebbe a bűnbe. A hallgatásba. A titokba. A cinkosság teszi, a cinkossá saját bűnébe. És a gyereknek tulajdonképpen a sztori a film elejétől a film végéig arról szól, hogy Lucy hogyan megy végig azon a lelki folyamaton, amely folyamaton keresztül Tom segítségével, a testvére segítségével eljut odáig, hogy valójában nem bűnös. Valójában ő nem tehet erről. Ő, tehát, hogy ez, ő bele nőtt, bele szokott, bele szocializálódott ebbe a bűnbe, mert a gyerekkora óta az apja az közösül vele, de ő erről nem tehet, hogy ő ebben valójában nem bűnös. De gyakorlatilag ez a lány, tehát, hogy ahogyan ezt a karaktert, ez a Kate Ashfield, aki egyébként egy tök ismeretlen angol lány játszik. Zseniálisan. Ez hozza, ez brilliáns, tehát hogy azt látni, hogy ennek a gyereknek vége van. Tehát, hogy nem lesz normális soha. Ahogy tehát, az hogy... AMD énekelte, kívül a világ haladt tovább, bár már összedőlt a lányban. Ami a legkeservesebb, a leggyötrelmesebb. Tényleg, ez egy, mintha erről szólna ez a dalszöveg. Hogy a amikor megpróbálod leleplezni ezt a vérfertőző kapcsolatot, akkor a legkeményebb ellenállásba ütközöl a lány részéről. Is. És jön... Az apánál meg sem ered. Az apánál meg sem ered kapargatni, mert attól félsz, mert hát ő az apa. Ugye Tom az, aki ledönti a hallgatásnak és a bűnnek ezt a sötétséges falát. Ez a ödipális bűnt. Szóval amikor Tom szembesíti Lucy-t ezzel a bűnnel, akkor Lucy jönnek a dumák. Az a legkeményebben dumák. Tagad, és akkor te benned gyanútlan nézőben az a benyomás születik, hogy Lucy akarja ezt a dolgot, hogy ez Lucy-nek jó. Hogy valójában, mi hát miért tagadja le? Hát ahelyett, hogy örülne, hogy, vagy megtörne, vagy, és azt látod rajta, hogy miről beszélsz? Hülye vagy te? És látod a sérültségét egy bizonyos szinten, de nem verbálisan, és nem a dologgal kapcsolatban fogalmazódik meg, tehát le van folytva. Tehát amikor szembesíted vele, őról lepattan, tehát azonnal tagad. Abban a pillanatban őról, mint a kutya a vizet lerázza magáról ezt a vádat, ezt a gyanút is, ő a bűnnel él, ő egy a bűnnel, és a személyiségébe ivódott, a személyiségébe ágyazódott ez a bűn. És ennek a filmnek olyan elképesztően erős drámája van, és annyira húsba vágó sztorit dolgoz fel, hogy volt egy éjszaka, hogy egy párocskával, hogy egy nagyon idilli világban szerettek volna élni, egy komplett éjszakán keresztül üvöltözésbe menő vitát folytattunk. Ők azt állították, a Hadszíntér című film megtekintése után, hogy ilyen már pedig nem létezik. Higgyétek el, hogy ez lesz az első érzésetek, amikor megnézitek a filmet, hogy ilyen ugye nincs. Komolyan ezt mondták? Ezt mondták. Pedig annyira jól szedi össze a tipikus, legtipikusabb momentumait egy családon belüli erőszaknak, szinte egy ilyen iskolába. Annyira, hogy nem mondom, nem akarod elhinni. Ha nem lenne 18 éven felülieknek szerintem a film, akkor olyan ez lehetne rajta. Ez a film azt mutatja meg, hogy itt élnek körülöttünk azok az emberek, akik ilyen erőszakot szenvednek el, és soha az életedben nem fogsz rájönni, és azt hiszed, hogy a legjobb barátod, és a legközelebb áll hozzád, és nap mint nap beszéltek, és találkoztok, és talán soha életedben nem fogod megtudni, hogy nap mint nap mi megy keresztül. Én soha nem felejtem azt az érzést, amikor egy egyetemi tanáromról tudtam meg, hogy a kedves, mosolygós, jófej nyelvtanár néha napján a földön fekvő gyerekeit rugdalja. Hallottam anyád hangját, azt kiabálta, hogy hívják a rendőrséget, és hagyjam el a házat. Mi folyik itt? Nagyon jól tudod. Nem, nem tudom. Nem beszél velem. Mit mondtál neki? Mi gondolsz? Nem tudom. Tőled kérdezem, válaszolj. Mit mondtál neki? Láttalak. Hogy érted, hogy láttál? Láttalak Jessie-vel. Mindig veletek vagyok, az apátok vagyok. Bár csak ne lennél. Hogy mondhatsz ilyet? Az apád vagyok. Nem vagy az. Gyűlöllek. Mit vitettem ellened, hogy gyűlölsz? Te beteg vagy. Te vagy beteg. Miattad vagyok beteg. Megbasztad a nővérem, és megbasztad a... Te mocsak, te ki***d szemét! Egy szót nem elszólni nekem, te ki***d kis senkiházi! Hogy mersz ilyet jegteni a szádon, te ki***d kis b***i! Ezt mondod nekem a nővéred előtt! A nővéred előtt! Te ki***d kis pervers! Elmész a hátam mögött anyádhoz a kórházba! Szinte a k***d családod! Beraklak az intézetbe! Beraklak egy k***d intézetbe! Mersz mi k***d élet! Ilyeneket mondasz, te ki***d állat! Ilyeneket mondasz a hugod előtt. Tehát, hogy a hugod meghallja. Tehát, hogy ezt kérdezi, hogy a nővéred előtt, a nővéred előtt ilyeneket mondasz. Ilyeneket mondasz, te állat. Tehát, hogy ez... Elrontod a családomat? Most finoman, nem szó szerint idézve. A beteg családnak az érzelmi dinamikájába ilyen mélyen bele egyetlen film nem visziteket. Ez irdatlan kegyetlen. Láttam, na ez kemény, filméri az SMS író, hadd tegyem hozzá, egy olyan csatornán ment, amelyet többek között önkényesen megszüntettek. Épp meg akartam nektek írni, írja a másik SMS író, hogy a hadszíntér is ide tartozik. Régen láttam, de a képi világ és a nyomasztó érzés máig megvan. Zseniális. Egyébként hozzáfűzöm ehhez, hogy a filmnek a zenéje is egészen kiváló. A legsötétebb pillanat a filmben, amikor Tom meglesi az apát és a saját nővérét, saját apját és a saját nővérét, ahogyan az apja erőszakolja. De nem erőszaknak néz ki. Tehát azt képzelitek, hogy a családon belüli erőszak... Hát, hogy a fenében, hát végig sír a lány. A családon belüli erőszak az úgy néz ki, hogy abban valami fizikai erőszak van, hogy leteperi, vagy valami. Nem. Az, tehát, hogy mondjam, az nem úgy erőszak, tehát azt kell érteni, hogy amikor egy apa a gyerekét megerőszakolja, az nem olyan fizikai erőszak. Nem mindig olyan. Egy gyerek számára az apa az Isten. Amit az apa a kezedbe ad, az a tiéd. És legyen az bármi. Tehát, hogy itt, momentuma. Itt ezt kell érteni. Tehát, hogy a családon belüli erőszak az nem olyan látványos, és nem a felszínen zajlik, hanem a mélyben. Ez, és a legsötétebb pillanat az az, amikor a fiú Tom szembesíti Lucyt azzal, hogy mit csinált az apjával ebben a bizonyos bunkerban, és a lány azzal akarja elhallgattatni a fiút, hogy fölkínálkozik neki, és azt mondja, hogy ha akarod, lefekszem veled is. Amikor azzal akarja megvesztegetni a saját testvérét a saját testével, mert ilyen eszközei vannak, mert a saját apja azt hitette el vele, hogy ő ennyit ér! Hogy ő ennyit ér az életben. Na ez a legerősebb pillanat, amit a filmben, vagy egyáltalán ezzel a témával kapcsolatban valaha az életemben láttam. Ez kurvára nem kell, Tom. Nem értem, minek mondasz ilyeneket, csak ártasz vele. Tudom, hogy sajnálod, de nem tudom, hogy csak a szád jár, vagy el is hiszed. Mindenképpen hagyd abba, öreg. Sajnálom, hogy megvertelek, de megbántottál. Fogalmad sincs, milyen rosszul esett. A mami aggódik. Nem figyeltünk eléggé rád, Alice miatt? Erről van szó? Előfordul, ha kisebb testvér születik. De hát ilyen az élet. Sose adnálak intézetbe. Szeretlek. Sose adnálak be. Csak se***szol. Megbaszol. Miért csinálod, fáj? Látod, mi van, ha össze-vissza beszélsz? Megragad az emberek fejében, és elkezd forogni. Van, aki el is hiszi, verd ki a fejedből, Tom. Ez rossz. Tudod, hogy nagyon rossz. Nem vagy te beteg, csak kamaszodsz. Ismerem ezt. Terhes vagy? Erről van szó? Látod, hogy tele lehet beszélni valakinek a fejét? Legközelebb vele csinálom. Máskor nem mondj nekem ilyet, drágám. Itt omlott le a hazugságnak a fala a fületek hallatára. Tehát a tagadásnak, tehát ahogy ez működik, tehát hogy a végtelenségig tagadni, elhallgatni és lefolytani életmódszerűen. Nem tudod eldönteni, hogy ő hiszi-e vagy nem. Biztos, hogy hiszi, mert hinnie kell különben. Tehát a kognitív diszonancia redukciónak a lényege, ez egy pszichológiai mechanizmus, hogy senki sem képes úgy élni, hogy magát egy mocskos, rohadt szemét állatnak tartja. Így nem lehet élni. Mindenféleképpen akármilyen alantas aljas bűnt követsz el, és itt még nagyon súlyos bűnei vannak az apának, amiket nem ismertetünk veletek, csak azért, hogy még tartogasson a film számotokra meglepetéseket, hogy érdemes legyen megnézni, nem csak ezért. Szóval a kognitív diszonancia redukciónak a lényege, hogy kell hazudnod magadnak egy identitást, mert úgy, hogy én a lányommal közösülök, nem tudsz élni. Tehát közösülsz vele egy síkon, egy másik síkon, meg babuci, meg jaj, de szeretlek. Jó fej, apuka vagyok, dolgozok a családért. És hát kompenzál is, ahogyan kompenzál, mint apuka azért, amit elkövet, mint vérfertőző szörnyeteg, mint a család démona. Szóval a legkeményebb dráma, amit ebben a témakörben ajánlani tudunk nektek a születésnapon kívül, az a Hat szintér 1999-ből, Tim Roth-nak köszönhetően ez a film, és egyébként Tilda Swinton az anya szerepében, aki mindig egy ilyen hideg szexinőt játszik, egy ilyen jégkirálynőt, a Narniában is ő a jégkirálynő, hát ebben a filmben pedig egy végtelenül esendő, hát ő is egy igazi áldozat, itt mindenki az apának az áldozata. Volt már olyan, hogy könyvet ajánlottunk nagyon ritkán, de most nem tudom kikerülni, az egyik a Szavakkal verve, ami arra figyelmeztet, hogy az erőszak az lehet verbális erőszak, sokszor szinte ugyanannyira elviselhetetlen, ez Patricia Evansnek a könyve, nem egy nehéz olvasmány, szinte horoszkópszerűen felejtjük a saját vagy a partnerünk kommunikációjába az erőszakot, és van egy alapmű, ami viszont magyar, és meg fogtok döbbenni, de Morvai Krisztina írta 98-ba, abszolút tökéletes alapmű. Akkor még egy liberális csaj volt. 60 mély interjút készített, 1000 bírósági aktát nézett át, és megkerülhetetlen a mai napig ez a könyv, és a tökéletes látlelet átvilágítása a családon belüli erőszaknak. Jó, hát Morvai Krisztina emberjogvédő volt világéletében. Valahol megértem, hogy ezt a Morvai Krisztinát a családon belüli terrorral kapcsolatban elvesztettük, de az, hogy a társadalom ellen elkövetett, az saját értelmiségünk által a 90-es években a társadalom ellen elkövetett terrort valami újfajta terrorral akarja megoldani, ezt így jó lenne valahogy elkerülni. Hát a Hat szintér című film az én szerintem hát legalábbis egy 9-es. Te hogy vagy 8-as. Ezzel? Ez volt a Hét Mesterlövésze. Nagyon-nagyon köszönjük a figyelmeteket. Holnap is itt leszünk veletek 3-tól 5-ig. Most egy órán keresztül zenét hallhattok a Rádiókafén. Kérünk titeket, hogy ezt is tegyétek meg. Holnap pedig 3-tól 5-ig újra itt leszünk. Köszönjük a figyelmeteket, és álljatok ellen az erőszak körének. Sziasztok! A Hét Mesterlövészének vége, azaz Mr. Grabowski, ez itt a végállomás. De mondhatnák azt is, hogy hasta la vista, baby. Ne feledd, a Hét Mesterlövésze még visszatér, ugyanis Indiana, rajtunk csak átsiklik a történelem, de ez maga a történelem.